الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنبياء چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 61 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی اور جیسے کہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور پورا واقعہ آپ کی خدمت میں تقریباً عرض کیا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی آیات کی ترتیب کے اعتبار سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے سے لہو لعب سے فارغ ہوئی تو جیسے کہ ان کا طریقہ کار تھا کہ پہلے وہ عبادت گھر خانوں میں آتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، پھر اپنے گھروں کو واپس جاتے تھے. اب جب انہوں نے واپس آ کر دیکھا تو سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے اور ایک بڑا بت باقی تھا جس کے کندھے پر ایک ہتھوڑا رکھا ہوا تھا. تو وہ نمرود کے پاس گیا اور سارا معاملہ بیان کیا. ان میں سے چند نے کہا کہ ہم نے ابراہیم نامی ایک لڑکے کو ایک کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا، تو نمرود نے پھر آپ کو اپنے دربار میں بلوایا تھا. یہ بات یہاں چل رہی تھی. قالو، وہ بولے، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے اے ابراہیم؟ قالا، آپ نے فرمایا، بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اسے کبیرہم، ان تمام بتوں میں سے بڑے نے، ھذا، اس والے بڑے نے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو ان سے پوچھو اگر تم بولتے، اگر یہ بولتے ہوں تو. یہ اصل میں معاذ اللہ کوئی جھوٹ نہیں تھا کہ اس نے کیا ہے، ان سے پوچھو. یہ دراصل بعض اوقات سامنے والے کو عاجز کرنے کے لیے، اس کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے جس میں جھوٹ کے جھوٹ یعنی دھوکہ دینا مقصود نہیں ہوتا بلکہ سامنے والے کو عاجز کرنا مقصود ہوتا ہے. جھوٹ کی حرمت کی علت یہی ہے، جھوٹ کو حرام قرار دینے کا شریعت کی طرف سے سبب یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے کسی کو دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا ہے. اور جب اس قسم کا معاملہ ہو کہ یہاں پہ کوئی دھوکہ دینا مقصود نہیں تھا بلکہ سامنے والے کے زبان سے حق کا اقرار کروانا اور ان کی بتوں کی اور خود ان پوجنے والوں کی عارضی اور انکساری کا بیان کروانا مقصود تھا تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں تھا. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، آپ نے فرمایا بلکہ یہ تمام معاملہ ان بتوں میں سے اس بڑے نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو پس تم ان سے سوال کرو اگر یہ بولتے ہیں تو. فرجعوا الی انفسہم، تو تمام جو نمرود اور اس کے درباری تھے وہ اپنے نفسوں کی طرف پلٹ گئے. نفسوں کی طرف پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اچانک دل میں حق بات آ گئی، انہیں ایک دم خیال آیا کہ واقعی بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی. اگر ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ہمیں کچھ دیتے ہیں، کچھ نفع پہنچاتے ہیں، ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اس کا شعور رکھتے ہیں، تو پھر اس بڑے سے کیوں نہ پوچھا جائے. اس بڑے نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے. اور پھر ان کو ایک دم معن یہ حق بات ذہن میں آئی کہ یقیناً یہ بت تو سنتے ہی نہیں ہیں. جب سنتے نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں ان کی حاجت روائی کے لیے ان سے کلام کرتے ہیں یا ان سے درخواستیں کرتے ہیں؟ تو ان کے دلوں کے اندر یعنی اپنے دلوں کی طرف پلٹ گئے، یعنی ضمیر کی آواز کی طرف وہ متوجہ ہوئے اور انہیں حق بات محسوس ہوئی. فقالو، تو وہ بولے، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظلم کرنے والے ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل الٹے ہو گئے، الٹے کر دیے گئے. یعنی مطلب کیا ہے کہ پہلے تو ان کے دل میں اچانک حق بات آئی لیکن پھر وہی جو سرکشی، عناد، جہالت ان کے دل پر طاری تھی وہ غالب آ گئی. دوبارہ وہ مطلب لوٹائے گئے سے مراد اللہ کی تائید ہٹی اور پھر وہ دوبارہ اسی ناحق بات پر مصر ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم، یقیناً تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. قالا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا پس تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو نہ تو تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر دے سکتے ہیں؟ یہ بڑی پیاری دلیل تھی کہ اگر یہ تمہیں نفع دے سکتے ہوں، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہوں تو چلو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن نقصان پہنچانے والا، نفع دینے والا، نعمتیں عطا فرمانے والا، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں بڑھانے والا، تمہیں نعمتوں کی فراوانی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر ایسی چیزوں کی عبادت کی طرف مائل کر ہونا جو خود اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں، تم ان کو بناتے ہو، پھر یہ بھی تم تسلیم کرتے ہو، وہ بولتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، تو پھر کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ اُفٍّ لَكُمْ، تم پر افسوس ہے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں پر بھی جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اتنی سی واضح سی بات ہے کہ تم ایک ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو کہ جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کی مالک نہیں ہے۔ اب جیسے اللہ نے ارشاد سابقہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، کہ وہ اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے تھے، یعنی پھر وہ جہالت کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، لہٰذا اس جہالت نے کام کیا اور انہوں نے حق بات کو قبول کرنے کے بجائے آپس میں ایک منصوبہ بنایا۔ قالو، انہوں نے کہا کہ حرقوہ، انہیں جلا دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلا دو، وانصروا آلیہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو، یعنی وہ آپس میں کہنے لگے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں کی مدد کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلا دیتے ہیں۔ اب اس سے بھی ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب خود آپ کے بنائے ہوئے خدا اپنے بقا کے سلسلے میں آپ کی مدد کے محتاج ہیں تو وہ آپ کو کیا مطلب مدد دیں گے، کیا نفع دیں گے، کیا ضرر پہنچائیں گے۔ بہرحال اب یہ بیچ کی عبارات محذوف ہیں، واقعہ نہیں لکھا، قرآن پاک میں درج نہیں ہے، یہ مفسرین نے بیان کیا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ پھر ایک آگ جلائی گئی اور اسے بہت زیادہ جلاتے رہے مسلسل لکڑیاں وغیرہ ڈال کر، اور پھر ایک منجنیق میں، یعنی وہ جو مشین پتھر پھینکتی تھی بڑے بڑے، اس میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا قلنا، یعنی آپ وہاں پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، یعنی بالکل ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں گئے، وہ آگ جل رہی تھی، اس کے اندر روشنی بھی بالکل نظر آ رہی تھی، جیسے وہ یلو کلر ہوتا ہے یا ریڈ یا بلو کلر اس کا ہوتا ہے، وہ سب نظر آ رہا تھا، لیکن گرمی ختم ہو گئی تھی، بالکل آرام سے ابراہیم علیہ السلام اس میں موجود تھے لیکن جل نہیں رہے تھے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والا بنا دیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تو باہر تشریف لے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خون شام مچھروں کو مسلط کر دیا، یہ اتنے خطرناک مچھر تھے کہ بیٹھ کے خون تو چوستے تھے، گوشت بھی اکھاڑ لیتے تھے، اور اس طرح ان سب کو وہ مچھر کھا گئے، اور نمرود کی ناک میں ایک مچھر چڑھ گیا جو اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا، وہ اندر بیٹھ کے کھاتا تھا دماغ، تو یہ کہتا تھا کہ میرے سر پہ جوتے مارو، جب وہ جوتے لوگ مارتے تھے تو اس کو سکون ملتا تھا، اور جہاں جوتے چھوڑتے تھے تو پھر اس کے وہی مصیبت ہوتی تھی، اور اسی طرح اس مچھر کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ایک ایسی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ تو لوط علیہ السلام جو تھے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے واقعات گزر چکے ہیں کہ ان کی قوم برے افعال میں مبتلا تھی، وہ مردوں سے اپنی خواہشات نفسانی پوری کر لیا کرتے تھے، اور پھر وہ لوط علیہ السلام کے دشمن ہو گئے آپ کے منع کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو آپ کے گھر والوں سمیت وہاں سے نکال دیا تھا، سوائے آپ کی زوجہ کے، کہ وہ کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، منافقہ عورت تھی، اور آسمان سے پتھر نازل فرمائے، پتھروں کی بارش ہوئی، سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اور یہ لوط علیہ السلام جو ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے ہاران، ان کے صاحبزادے ہیں لوط، تو یہ بھتیجے ہیں، چچا بھتیجے لگتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ ایک ایسی زمین کی طرف ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی کہ جس میں جہان والوں کے لیے برکت رکھی گئی ہے، اس سے مراد ملک شام ہے۔ شام کی زمین بڑی متبرک زمین ہے، اس میں کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ویسے بھی نعمتوں کی فراوانی بہت ہے، نہریں ہیں، پانی، سرسبز زمین ہے، اور مطلب برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، اور آپ کو بڑے بڑے اولیاء کرام اس دور میں بھی ملک شام کے اندر ملیں گے، اس لیے ملک شام کی زیارت کرنا یہ بہت ہی بہتر ہے، یا اور اس میں تھوڑا وقت گزارنا بہت ہی باعث برکت ہے، اس لیے کہ وہاں کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور یقیناً انبیاء علیہ السلام کی برکات اس ملک میں موجود ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمایا، یعنی آپ کے صاحبزادے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اسحاق علیہ السلام آپ کے ہوئے تھے، بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے یعقوب عطا فرمایا جو پوتا تھا، نافلتاً پوتے کے اعتبار سے، یعنی اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے پھر یعقوب تھے، اللہ نے عطا فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص، یعنی ہم نے ان سب کو صالحین بنایا، نیک بنایا، تو یہاں مراد ہے کہ خاص اپنا قرب عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ یہدونا ہدایت دیتے ہیں وہ، بأمرنا ہمارے حکم کے ساتھ، یعنی ہم نے ان سب کو قوموں کا امام بنا دیا، رہنما بنا دیا، اور یہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی، فعل الخیراتی، اچھے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ تو یہ وحی فرمائی نماز کی، زکوٰۃ کی۔ اب اگر غور کریں تو یہ ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف اچھے کام کی وحی فرمائی، تو اچھے کاموں میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے پھر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر علیحدہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اجمالی طور پہ ہم کسی چیز کا ذکر کر دیتے ہیں، اجتماعی طور پہ ذکر کر دیتے ہیں، اس میں کسی عمل کی یا کسی چیز کی خصوصیت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب ہم کسی کو انفرادی طور پہ ذکر کرتے ہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت ہے، تبھی اسے علیحدہ ذکر کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ تو بہت ہم نے ان کو نیک کاموں کی، نیک اعمال کی وحی فرمائی، اس میں نماز وغیرہ سب ہے۔ اب اس میں کسی ایک عمل کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا کہ کون سا عمل افضل ہے، اعلیٰ ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول بنانے والا ہے، لیکن جب آگے فرمائے اقام الصلاۃ کہ اقام الصلاۃ کی، یعنی اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکات، ان کا ہم نے حکم دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال تو بہت سارے ہیں لیکن ان میں زکوٰۃ اور نماز کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پھر پسندیدہ افعال ہوں گے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے، ہماری اطاعت کرتے تھے۔ وَلُوطًا، اور ہم نے لوط کو نجات دی، لوط کو بھی ہم نے، یہ آگے مفعول ہے، آگے اس کا فعل آ رہا ہے کہ وہ آتے ناہو حکمن، اور لوط کو ہم نے عطا کیا حکومت، و علمن، اور علم۔ ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، اور ہم نے اسے نجات دی ایک ایسی بستی سے کہ جو برے اعمال کرتی تھی، گندے اعمال کرتی تھی، خبائث، برے اعمال کرتی تھی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ برے لوگ تھے، فاسق تھے، یعنی وہ مرد سے خواہش پوری کر لیا کرتا تھا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توازن قائم کیا ہے کہ مرد اور عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو باعث سکون بنایا، اور مرد کے لیے عورت کو باعث سکون بنایا، اور ان دونوں کو قریب ہونے کے لیے ایک شرعی طریقہ اور ذریعہ دے دیا، نکاح کا ذریعہ۔ اس کے علاوہ پھر یہ حرام، اور پھر مطلب اس کو چھوڑ کر جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طریقہ اختیار کیا ہو، اگر عورت عورت کے ساتھ یا مرد مرد کے ساتھ اپنی خواہشات نفسانی کو پوری کرے، تو دونوں صورتوں میں یہ اللہ تعالی کے نزدیک انتہائی غضبناک فعل ہے، یعنی غضب نازل ہونے کا باعث بنتا ہے، ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالی نے قوم لوط کو اسی وجہ سے ہلاک و برباد فرمایا، اور ان کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ برے لوگ تھے اور بے حکم تھے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ ہمیشہ غیبت نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں۔ لہذا شرع اصول یہ ہے کہ اگر کوئی اعلانیہ طور پر گناہ کر رہا ہو، سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے حیا کا پردہ چہرے سے ہٹا دیا، اب اس کی غیبت نہیں ہے۔ آپ اگر پیٹھ پیچھے کہہ دیتے ہیں وہ فلاں ایسا کام کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کہ اس نے خود اپنے آپ کو غیبت کے لیے پیش کر دیا، اور یہ غیبت نہیں ہے، یہ ایک سامنے دیکھی ہوئی ایسی چیز کو بیان کر دینا ہے کہ جس چیز کو چھپانے کے لیے خود وہ شخص تیار نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو قابل مذمت نہیں ٹھہرایا۔ اور جا بجا قرآن میں اس کی مثالیں ہیں، جیسے یہاں پر بھی ایک مثال موجود ہے۔ آگے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے یعنی لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہ من الصالحین، بے شک وہ صالحین میں سے تھا۔ صالح معنی نیک، نیک لوگوں میں سے تھا، یعنی ایسے نیک لوگوں میں سے جو بہت ہمارے قریبی تھے، قرب خاص جن کو حاصل تھا۔ وَنُوحًا، اور نوح کو بھی ہم نے حکمت وغیرہ عطا فرمائی، اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جب اس نے اس سے پہلے ہمیں پکارا، یعنی لوط سے پہلے ہمیں پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور پس ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی سختی سے نجات عطا فرما دی، کرب عظیم سے نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی تو تقریباً 950 سال تو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، تبلیغ کی عمر ہے 950 سال، اور ان لوگوں نے بہت زیادہ آپ کی تکذیب کی، آپ کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، آپ کو طرح طرح تنگ کیا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے نوح کی مدد کی ایسی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک وہ ایک بری قوم تھی، برے لوگ تھے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک کشتی میں سوار ہوئے، تمام اپنے جو ماننے والے تھے ان کو بھی سوار کیا، اور ہر جاندار کا، جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے لیا نر مادہ، اور پھر انہیں سے نسلیں آگے بڑھتی چلی گئیں، اور یہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، باقی سب کے سب ڈوب گئے، ہلاک ہو گئے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، کہ جب وہ ایک کھیتی کے جھگڑے کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھٹ گئی تھیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مسئلہ لایا گیا کہ ایک آدمی نے کہا جی میرا کھیت تھا اور ان لوگوں کی بکریاں جو تھیں رات میں میرے کھیت میں آئیں اور میرے کھیت کو چر گئیں، بہت نقصان ہوا۔ اب جب نقصان کا تخمینہ لگایا گیا تو جتنی بکریوں کی قیمت تھی اتنا ہی تقریباً کھیتی کا نقصان ہوا تھا، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ بکریاں اس کھیت والے کو دے دی جائیں تاکہ نقصان پورا ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت تقریباً 12 سال کے بچے تھے، لیکن اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی تھی، انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کا فیصلہ کروں، تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو تم پہ لازم ہے تم بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں اور کھیت بکری والوں کے حوالے کر دیا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ جتنی کھیتی ان بکریوں نے کھائی ہے اتنی وہ کھیتی بڑی کر کے دیں، یعنی بیج اگائیں، ہل چلائیں، دوبارہ اس کو اگائیں، اور اتنے عرصے میں یہ کھیت والا ان بکریوں سے نفع اٹھاتا رہے، ان کا دودھ پیتا رہے، جب وہ کھیتی پوری ہو جائے تو یہ بکریاں واپس کر دیں اور یہ کھیت ان کو دے دیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم مزید کلام کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوان